من خابت ليل ساري مني يلنا لا يلا دندل من خابت هل چې خالص نیمه اتانی درهم خالص بو یخ بو ñaari témèr ci dëram mo cay mat nisab kon jamono bu ne yalna yalla yombalal nunu mëna gëstu ba mëna xam ñaari témèr yoyu ci ciosan ci dëram lu mu war yamal ci sunu umlab jamono mana sunu ñeegi jamono yi nuy jëndante ci jamono june lolu ci la ne bo xamé ni tahqiq jafena nañu def l'ihtiyat tahqiq wala l'ihtiyat bu li mën ta am li am sunu mun la xam tahqiq bu correct ni ma ngi tolok nangam ci sunu foy yi nu tudde khalis han kon nan def l'ihtiyat l'ihtiyat bok na ci nuni nangam ci ay njuni day soko amé war nañ ko genné asak nek masalan sunu ne 200000 di wax deug yalla ku ko am ci sunu khalis bi war nga ko genné asaka ndem saxna ci sa loxo at lolou xeyna man na bok ci l'ihtiyat ne amna ñu wax lu ko gëna tut waye itam boko sété boté yalla bu té bam koy gëna tut boba daanu khalis ak siwul fi mu akside a 20 dinaran nisabun fi dhahab bu dé wurus nisabam ñaar fukki dinar ndax dinar yi dafa ado ben bu né tolok fukki deram kon la doon ñaar témèr ci khalis mo tolok ñaar fukki dinar ci wurus nisab la fi dhahab wa wursa khalis nak lu tol nan lañ cey genné xamone nañu ni mbay ak meñet fukel fukelu xaj ndegam rosé wo bo rosé genn walu fukel ki nak mom rubu'ul ushri ñentelu xaju fukel manam ñent fuk yu ne ben nga cey genné moy asakay wursa khalis yalla mo bari yermande ta latifun bi ibadihi famu waxewul ni fukki deram yo am ben ba moy asaka fukki million yo am ben ba moy asaka bo tul bu ko don wax xol doom adama ni mu nay ci khalis xam nga ni romb baykat muy bajj dugub ja wala muy gert atib way yobul ci gerte gi daldi tib ci ab kel jox la li lay yobul mo gëna yomb romb kuy regle khalis mu sekk jox la de bakanu doom adama ci khalis la gëna nay yalla nak amna lutf ci jaamam yi bimu wayfale khalis bob asaka joju moni kon nala ba so amé ñeen fukk lo nay gennel ben ba tegal ma fi jox ko ñi amul dara moy rubu'ul ushr ñeentelu xaju fukkel ndax ñeen fukk bula wala fi gennel ma fukkel ba moy andil ñeent yi ñeent bi luy karam luy rubu'um moy ben ba kon ben ci ñeen fukk moy lañu genné asakay wurus ak khalis wajaba mo war fihi ma ci yar yoy والارض ذو التجري ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكاة لقبض ثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين والارض مرسند ذو التجري ما خاني بور كوميرس جاي جند لاجو كو في ديفه ودين من ادار اكبر كو خامني كوميرسام كات استوغيول داي جاي سي بري بي مانا ام سي بيس كوم بوروم بوتيكي اك نيونيو بوروم تابلي مارسي ñoñu seen marchandise ak seen bor yañu leen yoral lo ci xamni war nañu ko fay legi te yaakar nañu ko koku qimatuha seen qima lañuy dal di genné fa sasa na def inventaire li seet li fi marchandise lepp mo xani day waloram taala fi mu ne bor yiñu ko yaralit lu mu jar fi mu ne kuko xeyma waloram nangam la mu bolé lolu dal koy genné ba deewonati nonu bu deex commerçant bi nga xani pre bis rek lay jaye stocké wul denc ba bamuy neex kenen ki nak moy commerce bo xani muhtakir la ihtikar te moy stocké denc ba pre ya neex mu jay qimatuha kal ayn thumma zu ihtikar top ki nga xani day denc marchandise ba mu neex mu dora jay man nako denc sax ay at koku zakana azakal li qabd thamanin ci famu jotté ci njegu li mu jay su jaye jotagul ñeeg du tax mu genné su ca joté aw daynin wala bamu joté ci bor yañu ko yoral aynan te fek muy ak ñeeg bañaté nek marchandise batay xana jot na ca masalan ñu fay ko ko xaaliss koku nak mom fofu rek lay genné waye ket bi shartil hawli ci sartu am atlil aslayn ci ñaari ciosani budé mudir bi na fek alal ji amna ci mom at sude muhtakir bi na fek amna ci mom at muy barya ak yeb fil 25 wabna'a fi kulli khamsati jimalin jazaa legi nak ma ngi dem ci naam juru ker jurgi te moy mashiya fi kulli khamsati jimalin nek na ci juromi galem yune ci asaka jazaatun ben jazaa ben gat bo xamne amna at budé bay nak na dugg ci atu ñaarel bi donte yar yar la bok mba wenn wer budé xar nak fukki wer ak yar yi fu mu maté doyna sax matna tabaski matna tudd man na don asak min ghanamin ci gat bintu mahad nak mo gëna ndawé ci liñuy génné ci jëmmi gëlem def ko asaka moy bu jigen bo xane ci atu ñaarelam la nek koku muqni'atun lu doyla nek asaka fil 25 ci ñaar fukk ak juroom ci ay gëlem ndax dafa melni juroomi gatt dal soko dajale won day xaw man wéccikou gëlem bu tollu ci ñaari at yalla na juromi bay mba juromi xar nga attan ko wéccé gëlem go xani ci ñaari atam la tollu bo tul lolu motax bo amé juromi gëlem ñu ni andil ben gat nga am fukk ñu ni andil ñaar nga an fukk ak jurom ñu ni andil ñet nga am ñaar fukk ñu ni andil ñent nga am ñaar fukki gëlem ak jurom ol ye ñu ni la andil juromi gat ñu faf ni la andil gëlem gu gëna ndawé mo remplacer juromi gat wabnatul labon bintu labon mo magge bintu mahab ben at momit bu jigen lay don gelem mom bu jigen rek lañ ci gene asak dana am tang nak ñu def ibnu labon budé ci walu deuy ak yoy waye asake gi mom dañuy tudd bintu labon rek te moy bu jigen bi tollu ci ñettelu atam don teung dal bo xadi ma ngi degeeralé koku takonu dana nek asaka fi sittatin ma'a thalathina ci lu mat fan weri gelem ak jurom ben so amé bintu labon boba doto ko def bintu mahat ne bu don fan wer ak jurom sax batay bintu labon bi doy bintu mahat waya su ca dara doliko ba muy fan wer ak jurom ben legi day dal de xeb bintu mahat ñu andir magji bintu labon bi nga xani mom amna ñettelu at takonu dana nek asaka ci bu 46 hiqqatun kafat batay su gelem yi yoko ba nga am ñen fuk ak jurom ben kon nañu andi gelem gu manke mag bintu labon binu mu jox bu ko magge men at moy hiqqa tengu gelem bo xamni bi mom lañu wax hiqqa ci atu ñentelam la ne ñu tuddu hiqqa li annaha istahaqqat alhamla wastahaqqat turuq alfahl yar dafa yalla na ñu diko sef nak legi ganaw mañu ci ñenti atam yalla natam nak kuy diko top nak turuqul fahl diko top kon motax mu ñu diko hiqqa kafat doyna mom hiqqa ci ñen fuk ak juroom ben ci gelew jaga am mo magge bobu ben at mom ci atu juroom melam la ne koku momit wafat doyna ci walu asaka 61 juroom ben fuk gelew mak ben juroom ben fuk yi sax hiqqa do rek la waye bu ben doliko rek batay nak mu andi mag ja moy jaga borom juroom meli at fofu la ati gelem gi ñu genné ci jaga alem su fekke ep na nga delu set loy tafale nak moy bin talabun 76 legi jaga mo gënona reey ci ati gelem li ñuy genné borom juroomi ali at tayitam juroom ben fuk ak ben do nga don tax mu war la legi so amé juroom ñaar fuk denga ak juroom batay bul yok yi andir rek jaza waye so amé juroom ñaar fuk ak juroom ben rek jëm kaw koku bin talabun ñaari bintu labon ngay andi tafale du deug te bintu labon mom la li won denga bo amé fan wër ak juroom ben rek denga bo ibn bintu labon waron ca legi nak kon so amé juroom ñaar fuk ak juroom ben ñaari bintu labon ngay tafale bo wahiqatan ñaari hiqayit moy yu jigen ya mon ñenti at wahidan wa 90 momit so amé juroom ñent fuk ak ben tafaleel yaari hiqa ndax xam nga ni de nga hiqa ñen fuk ak juroom ben nga daan am ñu ne la gennel ben hiqa tafaleel ñen fuk ak juroom ben ñaari yon du day dal di doon juroom ñent fuk ak ñaar waaw lolo tax xam nga hikma bi so amé juroom ñent fuk ak ben rek na nga daldi indi yaari hikma wa ma 30 nombre bobu nu mujjatud te moy juroom ñent fuk ak ben so ande ak yenen fanweri gelem ñaata la waxal ni témèr la ak ñaar fuk ak ben kon lu cey war 30 deng ñetti lan ay banatu labun ay binti labun ñet dem wala akhud wala bula nexe jeelal hiqatan hiqatayn yaari hiqa ben ñun la andil yetti bintu labun wala ñaari hiq est ce yow borom jurgi yaay tan lula ci neex bula nexe ni yalla sama yetti bintu labun yi buma ko nare jox jox de tan ba neewul ci yow biftiyatin ay biftiyati sa'i mana ci forcé mom lay jox dole yon jox dole a man ki lay fab ci yaar yi yar dal lo ci def yon nanguna waye nak tan gi newul ci yow borom jurgi ki ci ki fi service chef de service asaka bula ne man ñetti bintu la bon yi da moma gënal na fab su la de ñaari xaq ye ma gënal na fab yow amu ci lo mëna bañ moy biftiyatit ay bi ta'addi sa'i idha thalathina talatha al mi'atu fi kulli 50 kamalan hiqatu wa kulli 40 bintun lilabun wa hakadha ma zada amruhu yahum idha thalathina sufake fanwer ci ay gelem talatha dafa ko top al mi'atu temer sam bi amna temer gelem ak fanwer kon ni lay def rek ba fi kulli 50 jurom fuk yu ne nek na ci hiqatun hiqa kamalan ci man boy bo sedele ko ay jurom fuk su fekke am nga temer ak fanwer na nga xamni lu cey jurom fuk bu la nexe gennel ko hiqa wa fi kulli 40 bintul labun sula nexe nga def ko pari ñeen fuk def ko bintul labun taratan man nay ay ñeen fuk wala ay jurom fuk wala yidi jurom fuk yidi jurom ndax temer rek fan wer la misale so ci genné jurom fuk genné ci hiqa luy dess hein du jurom ñett fuk kay dess jurom ñett fuk hein waaw adet fan wer mo top ci temer so ci genné jurom fuk jurom ñett fuk kay dess koku ñaari ñeen fuk la nga genné ñaari 40 ñaari bintu labo waaw bu ci fuk doli ko won rek lu muy doon temer ak ñeen fuk koku wulbetikuna yaari jurom fuk la di yaari haqa ak ben ñeen fuk di ben bintu labo nga doli fukati muy temer ak jurom fuk noppal na la yetti jurom fuk la di ga andi yetti haqa nga doli benen muy temer ak jurom ben fuk noppal na la batay ñeenti ñeen fuk la nga genné ñeenti bintu la bon lolu moy bi mana seen wax ji ñu naan fi kulli 20 yataghayyaru alwajib fuk yu ne wa hakadha niki nonu ma zada lu yok ci gëreem ya lu bare bare amruho mbirum genné asakam ya honu day jappandi tun tabi'u fi 30 baqar musinnatun fi 40 tustatar wa hakadha martafa'at ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم في 21 يتلو ومئة ومع 83 مجزئة وأربعا خذ من 140 شاة لكل 100 إن ترفعي عجل نانا أبيك بندو غور ليدون تبيع بيطب يايم بديوت wat moy genn ci kër gi dem fari ci alba watal na jurga mana genné na len pour ñu fari ñax ci alba ni ñu dëkk to tabi'a nak ne imma li annahu yatba'u ummuhu feragul fergu muy mise yaayam xana fu mu jëm mu top ko ñu diko wax tabi wala li anna qarnahu لم يطل بعد فهو يتبع اذنه ولا بيجن بي غدغول دا فاي تافو توب سي نوب بي سوتغو كون لولو باتاي نيو موتاخ ني ديكو تابي وعلى كل حال ماغي سي نياريلو ات اجلون تبيع في 30 بقر موي اسكا جي وار سي فان وير سي اي نات مسنه مسنه موي ولو سي واخونو ين ولف moy jankhu nak moy wallu man niki tay nak bu jigen bu wara tollu ci fanu ñetti atam koku tustataru des nako bind mu nek asaka fi 40 ci ñen fuk ci ay nak wa hakadha nak nonu yar yoy rek fan wer yu ne ñu genné ejlul tabi' wala ñaan fukk ñu ne ñu gene walu bobu lool rek lañu wax ci asakee nak bu doon mom duñu son wa hakaza niki nonu la martafaat lu yekati ku lu nak ye bare bare def ko par fanwer yu ne tabi wala ñaan fukk yu ne musib kon bayina nu nak no ngi dem ci gatt mom mo nuy andil gatt ak galem dal ci jur gi ñoom la seen wax bare summa alghanam top gatt dak momit shatun li 40 ñen fuk yone ben gatt lañ ci war gene mudi asakam mana ci ndjal ben bi gabe ñen fuk ci gatt gatt ben bobu nak so deme ba am temer manam temer ak ñaar fuk ak ben soko amé kon ben gatt dotu doy da ngay def ñaari gatt deng amma bu don temer ak ñaar fuk rek ben gatt bi doy su ko defé juroom ñett fuk top na ca ñeen fuk yu jëk ya juroom ñett fuk yo xane lu waqas la mana alal ju yok ci nombre bu jëk ba te du tax dara yok ci asaka lolu lañ wax waqas ma baynal faridatayn li nek digënté faridat ben gatt ak faridat ñaari gatt li nek seen digënté te dara waru ca mom lañu tuddé waqas وكلمة وقص من الوقص وهو الكسر دم وقص يوقص دق إن دقا كسر عنقه يعني وقص يوقص الوقص الكسر تشوزان ثم القنم شات لأربعين قات بوبو مم لولو لني تيمير نيار فكك بني نياري قات لولو لني تدام مدن نيطوب قات بوبو ما أخرى عندك بنين كي adad lim binuy wax fi wahidin ci ben wa 20 ak ñaar fu wa 100 ak temer bo xane yettlo da cey top temer ñaar fu ben koku ñaari gatt ci wa ma 80 temer ak ñaar fu ak ben so ande juroom ñett fu lu muy donati xana ñaari temer ak ben lolou nak bu ca agge gatt ñettel na dik kon salasu ñetti gatt muy ci atun luy doy la lol su fa passé kañ la ñenti gatt di war muni bo amé ñenti témèr yu mat wa arba'an khuz min mi'ina arba'i shatun li kulli mi'atin in turfa'i wa khuz jalal arba'an ñenti gatt mu nek asaka min mi'ina ci ay témèr arba'in yudi yant ñenti témèr ci gatt ñenti gatt kon dal shatun ab gatt rek li kulli mi'atin moy ñel témèr bu ne in turfa' su fekke dañ ko yëkëti mana dafa yokku di gën bare kon par témèr gatt lu manké témèr moy waqas nga ba ñu ni buñ ko sété nonu lañu mësa déparé naka jekk nak kon kay asakay gatt témèr gatt la xana yalla da fay yermandé dafa tax ñepp lay jëme ñepp la ëmb ci yermandé ji ki amagul dara ma ngi ci yermandé ji ki am jurba am lu dig doomu ma ngi ci yermande ji ki am lu ni gagne ma ngi ci yermande ji seen maslaha ñom ñepp la yalla samontel waye gatt kat asakam témèr ben gatt dong boko sété fa la mujj ñibbi waye nak ba miskin yi amagul dara borom jur gi lu mu bon amagul na ñen fukki gatt waw kon miskin yi nañu leen jox ben bi legi biñu nara am ci témèr bu jëk bi nañu leen ko jox rek legi ndax borom gatt yi lu bon am na lu mu japp te ñom la la guñu dara koku yermande yalla ak lutfam ñu jox leen seen gatt waye xam nga ni témèr bi gatt bobo ci war kañ lañuy jëlat nañu bayyi ba mu am témèr gatt ak ñaar fuk ak ben su ko defé témèru ñaarel bobu nga xani dawlu na ca ñaar fuk ak ben nañu gaawa dindi gatt ba cey joge ci bobu témèr jox ko ñale nga gis ni mu samonté ak maslaha ci ñepp témèr bu jëk ba maslaham ak lutfam ci borom alal ji taxna bayyi won nako bu mu xaw ko xajale ba ca ñeen fukk mu doora genné benn ba waye nak ga témèru ñaarël bi boko gisé ñaar fukk dong la ci dawlu moy genn walu ñeen fukk naka mu dawlu ñaar fukk rek benn ba ca top mu dal koy genné ndax momitam waye bimu demé ba am témèr ak ñaar fu amna lu mu japp légui kon ñi nga xani ben rek lañu amagun te xeyna sax mbolo lañu dañu gaaw bon jox len gattu ñaarel bi legi nga xamni yalla ma ngi samonté ak maslahab borom jurgi ak maslahab miskini aywa ñu dem gattu ñettel kañ lañu koy am muni aywa bamu amé ñaari témèr ak ben gatt bobu lañuy jël gattu ñettel dem moy bamu né wa ma thamanina thalathun mujzi'a kon bañu amé ñaari témèr témèru ñettel bu gatt bañ ci jëk rotlé mom lañuy fab ndax itam ki am ñaari témèr nak jaratul yaram goga yaram ñu dindi gattu ñettel ba témèr bi mu jëk am gattu bi mu jëk am ci témèru ñettel bi non lañ ko daldi fabé neguñu sax ba muy am ñaar fuk ni mu defoon ci yoonu ñaarel wala ñu nekk ko ba mu am ñeen fuk ni mu defoon ci yoonu wu jëk mu dess nak kañ lañuy am gattu ñentel ñoomit nañu xaar nak légui nañu xaar ba témèr matati nak ñu doora jot ci gattam ndax ñoomitam ñi ngi bëgg am dar am nañu ñett waye nañ ci jappalé nak bu ñentel bi nañ koy xaar nak légui dootuñu fab ko ci digg témèr bi duñu ko fab ca njël ben nga dédét dañuy bayyi ba témèr gi mat sekk ñu doora jël seen gattu ñentel ñoomitam nga gis ni kon asakaay gattu moy témèr bu ne gattu waye lutfullahi ak yermandem yaramam jaamam yi nga xamni yaram ku faqir bi taxut mu fatte ak borom jurgi mu samonté seen maslaha kon mom jeufi ndey ji cheikh la jeuf dal day teude ñaari bor ne wa arba'an khudh min mi'ina arba'i mun jeelal ñent gatt ci ñent témèr su ko defé chatun gatt bu nek mom ngay jël par gatt li kulli metin ñal bepp témèr in turfa su fekke jurga dafa yokku wa hawlu larbahi wa naslin kal usul wa tari la amma yuzaka an yahul nena budé ci commerce nak hawlu larbahi atum bonafisia bala ñu nan at alal ji amna ci loxom at kon warna genn asaka lola ciosanal capital bu jekk ba waye atum bonafisi kat wa naslin ak atum domi jurgi kat kal usuli kom ciosania fa atum ciosania départ départé fofa kat la ñoy départé ñom itam manam dañu ni ñen fukki gatt moy li gëna neew ci nisabu ay gatt légui so amé ñaar fukki gatt ba bi atmi di bëgg jeex la bu nekk doore jur ben nga légui kon am nga ñen fukki gatt da ngay daldi genné do wax ni ñaar fukki yi dom yu ndaw la ci wër wi rek lañ juddu dedet lolu xoluñu ko seen at moy seen atu yaay mel na na dom yeet dañu am at ci solo lolu moy hawlul arbahi kal usul mana naslin bana benefice alal bet nonu bi nga xamé ni capital bi amagul at waye amagul matagul nisab waye liko motlé nisab ci ciatal at mi ci la juddo benefice ma du jenen alal ju joge ci all dik kon momit atum bonavis moy atu ciosan wa hawlul arbahi wa naslin kal usul wa tari la joge ci all ba rot sin ak jenen alal jo xani juddowul ci lifi nekkon budé jurga juddowu ci budé bonaf alal la juddowul ci bi alal benen la dikke niki commerçant bi nga xamni dafa xey gagne ab million wala mu don ko wala num ko man amé million bobu du dal duni ni comme ka amna fi benen million bu am at mang koy genné da ci def bi genné ñaari det koku tari la lu joge fa all ba dik la donul bénéfice bu juddo ci capital bu jëk bi kon mom la ni wa tari la dik di gan koku até moy an yahula na jëm at ñu door ko genné asaka lu dik lo xani la amma yuzaka joge wut ci liñuy asaka la wax amma bu ci juddo di bénéfice wala mu juddo ci di domi jur a koku kon as ninu ko waxe won asakai ciosan ja rek atum ciosan ya rek moy atam waye tari moy taraa hadatha wa warada taraa tari moy gangu aksi denga wala xew xew bu doora xew moy tari lu xew bes wala yuzaka waqas min an'am kadha kama dun an-nisab wal ya'um wa asal fakihah ma al khudar id hiya fi al muqtat mimma yudakhar amna nak yan asak ala li kesse yo xani yo asak da ca mustawat ak lo ca mana am mu beug bolé ko ci mu daldi lim nak yi nga xani ala la waya dara waru ca mo xam dafa manke nisab wala dafa di xetu ala lo xani yon galu ca asaka muni asalun lem asaka waru ca ko xani lem ngay liggey koku genné ci asaka dula war waye nak waxunu commerçant lem commerce ben manala de su fekke ni lem ngay jënd di jaay commerçant nga do liggey katu lem bu fekke ni ay fas ngay jënd di jaay jënd fas jaay commerçant nga da ngay genné asaka te ken du ni da fay asakal fas ken duni a asfas duñ ko asaka asaka lo fas commerce ngay asaka koku bu doon bañuy jënd jaam di jaayit jënd nit jaay bu te bu asaka jotee da nga genné asaka te ken duni doom adama duñ ko asakal de commerce ak yool bok waye ki nga xani mom ay sugu mom lay def de nga di nem ak lem diko jariño lu bare bare asaka waru ko ci waye kenen ka dik nak def ko commerce am di jënd fi yobbu fe day genné asak fakihatun furwi me ñet yi toy yoy ñuy lek non saasi leena asaka waru ci ma al khudari andak khudar niki legim asaka waru ci waye nak lolu mazhabi da ci daan wute mazhabu malik bi nga xani rew hijaz la juddo rew mu wawla bin nisbati de nga le rif bo xole rifu iraq ba kon daga nan hijaz rew mu wawla ab ligi barewu fa mazhab bi fa juddo ci bi fa gëna siw juddo fa te moy mazhabu malik kon khodar te moy xetu ligi mi ñom gisunu ni asaka warna ci wallahu a'lam man na am dañ ci dawul ñorle lu wara mat ay nisa waye bo jalle ba iraq ci ñaay ba ci rif ba de nga dañuy genné ligim ba asaka boba niki mazhabu abi hanifa bi nga xani fofa la jiddo te lolot manes nako deg nak ndaxte rew rif nga xamni kom komam ba gëna reey ci ligim ba lay ñoré rew mi nu nek amna tang bu lolo amun aywa kon bon suñu ne asaka du genn ci joju alal te mom do nga am ci rew mi xana miskini rew ma kon daño wara toxu bok seti rew mu ñu dekk ndax ñu mëna dund lolu du hikma il ngir hiya mom asaka fil muqtati day nekk ci yi ñu mëna def ñamu dund mimma yudakhar ci lañu mëna denc su mëne nek ñamu dundu waye doonul luñu mën dekk mu jëm ëlëk